आरती की जय हनुमान लला की, दुष्ट जलन रघुनाथ कला की। आरती की जय हनुमान लला की, दुष्ट जलन रघुनाथ कला की। आरती की जय हनुमान लला की। जाके बल से गिरिवर कांपे, रोग दोष जाके निकट न जाके। जाके बल से गिरिवर कांपे, रोग दोष जाके निकट न जाके। अंजनी पुत्र महाबल दाई, संतन के प्रभु सदा सहाई। आरती की जय हनुमान लला की, सुजन रघुनाथ कला की। आरती की जय हनुमान लला की। देवी रा रघुनाथ पटाए, लंका जारी सिय सुधिलाए। लंका सुकोट समुद्र सिखाई, चक पवन सुत बार न लाई। आरती की जय हनुमान लला की, सुजन रघुनाथ कला की। आरती की जय हनुमान लला की। लंका जारी असुर सब मारे, सिया राम जी के काज सवारे। लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकारे, लाय सजीवन प्राण उबारे। आरती की जय हनुमान लला की, सुजन रघुनाथ कला की। आरती की जय हनुमान लला की। बैठी पताल तोरी चमकारे, अहि रावण की भुजा उखारे। असुर संहारे, ताने भुजा सब संत जन तारे। आरती की जय हनुमान लला की, सुजन रघुनाथ कला की। आरती की जय हनुमान लला की। सुर नर मुनि आरती उतारे, जय जय जय हनुमान उचारे। कंचन थार कपूर की भांति, आरती करत कंचन माई। आरती की जय हनुमान लला की, सुजन रघुनाथ कला की। आरती की जय हनुमान लला की। जो हनुमान जी की आरती गावे, बसी बैकुंठ परम पद पावे। जो हनुमान लंक विध्वंस किए रघुराई, तुलसीदास स्वामी आरती गाई। आरती की जय हनुमान लला की, सुजन रघुनाथ कला की। आरती की जय हनुमान लला की, आरती की जय हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की।